Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta bueno, Kiroletik saioa zuei eskaintzeko nator. Gaurko gai nagusiak, beti bezala, asteko Bidasoa izanen da. Bidasoak 25 eta 30ko garaipen askuratu zuen larun batean Guadalajararen kontra. Garaipen honen ondotik, Sportingen kontra jokatuko du bihar EHF-ko itzulerako neurketan. Real Unionek berriz, bana berdinduta bukatu zuen atzo Korneillaren kontra. Puntu bat gehiago gehitu zuen taldeak itxura ona eman da. Bertzalde, asteburu honetan izanen ditugun itzordu batzuk ere oroitaraziko ditugu, eta nola ez, astelenero bezala asteburuari begira jarriko gara berriz ere, eta asteburu honetan izan ditugun emaitzen zerrenda ere emanen dugun. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, az dezagun gaurko saioa. Aipatugun bezala, Bidasoak 25 eta 30ko markagailuarekin irabazi zuen pasaden larunbatean Guadalajararen kontra. Neurketa hasi eta berehala jarri ziren aintzinetik irundarrak. Jon Azkuek, Asier Nietok eta Mikel Zabalak sartutako golei esker eta Medi Arbauek egindako hiru geldiketei eskerreren bataldeak partiduaren buruzagitza hartu zuen. Nagusitasunarekin segitu zuten lehen zati guztian zehar eta 22. Minuturako Bortz goleko errenta lortu zuten 10 eta 15. Hala ere, etxekoak indarberritu eta atxedenaldira bidean errenta murriztu zuten 16-18 markagailua ezarriz. Bigarren zatia bide beretik joan zen, markagailua parekatua eduki zuten azken ordu erdi gehienean, baina bukaera aldera berriz ere Jon Azkue, Dariel Garcia, Victor Rodriguez eta Gorka Nietoren bi golek eta Jakub Skriniarsen geldiketa erabakigarri batek utxeta Bortzeko partziala albidetu zien Jakobo Kuetararen mutilei. Honekin guztiarekin beraz, etxekoen aukerak deuseztatu zituzten, eta azkenik Bidasotarrek Bortz goleko aldearekin irabazi zuten 25 eta 30ko markagailuarekin. Garaipen honen ondotik, Bidasoak bihar egin beharko dio EHF-ko datorren erronkari aurre. Hain zuzen ere, bihar martxoaren 28an, Bidasoak Sporting de Portugal taldearen kontrako itzulerako neurketa jokatuko du. Oroitu, Jakobo Kuetararen taldeak 30 eta 27 irabazi zuela pasaden aste artean etxean joaneko neurketan. Beraz, hiru goleko abantailarekin eginen diote aurre biharko partiduari. Kanporaketa irekia dago oraindik, baina abantaila hau edukitzeak arnasa emanen dio talde irundarrari ere eta borrokatzeko aukera. Aditu izan alduzuen moduan, gaur Jean-Pierre ez dago gurekin, Lisboan baitago biharko neurketa handik bertatik bertara jarraitu alizateko. Hala ere, distantziara, baina gaur ere gonbidatu dugu tarte batez saiora, eta beraz, berak kontatuko digu nola bizitu zuen, asteburuko neurketa, eta nola bizi den Lisboan orain, zen nolako giroa dagoen Lisboan orain taldean, eta nola aurre ikusten duten noski biharko partiduaren. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Kaixo, bai, arratsaldeon. Lisboan gaude, bertan gaur Bidasoak entrenatuko du, atzo iritsi ziren 10:30 penintsulako ordutegian, 9:00 Lisboako ordutegian, hori dena kontutan hartuta bidaia normaltasun osoan Madridetik irte ziren eta Lisboara iritsi ziren normaltasun osoan. Hori dena dela, larun batean Bidasoak garaipena eskuratu egin zuen Guadalajararen, hori albiste nagusia izan zen, eta albiste oso garrantzitsua, bere lanak, etxeko lanak, bere lanak egin zituen. Gero beste emaitza batzuek jarri dituzte beste kontu batzuek, eta sailkapenea beste leku batean, adibidez, aipatu behar dugu Granollersek galdu egin zuela, Torre Labegak ere bai, Ademarrek ere bai, hori dena kontutan hartuta, ba, asteburu borobila izan zen, Bidasoa taldearentzat. Eta kontutan hartu dezagun ere, gaur arratsaldean, zortziak eta lordenetan Lisboan, bederatziak eta lorden gutxitan Irunen, entrenatuko dutela, pabilloi darrotxar. Hor izango da estenatoki berezi bat, diar bederatzia lorden gutxitan, jokatuko da norgehiagoka Sporting de Portugal eta Bidasoaren artean. Horroitara zibiar dizuegu, oain duela sortxegun, aste artean, Bidasoa garaipena eskuratu egin zuela, goita bar eta hogeita zazpi, hiru gol alde dituela, eta hori nahi du defendatu, eta horregatik nahi du jarri, ipini, kolztakeko espiritu hori, eta gainditu kanporak eta komplikatua izango da, Portugez taldea oso ona da, Kosta Anaiekin, baino Salvadorrekin, Folkez, Gasama, Maciel, atezain bezala, talde borobila, epatu dezagun, eta Portugez ligako, Portugaleko ligako liderra une honetan. Eta hori dena kontutan hartuta, taldea ondo dago, eta denak prest jokatzeko neurketa bihar bederatziak larden gutxitan. Horrela, diot Lisboatik arratsalde onder hori. Baita zuriri eta mila esker gaur ere gurekin izateagatik. Ba, Jean-Pierre aditu ondotik, taldeko protagonistak ere. Entzunen ditugu, biharko neurketaren aurreikuspena egiten. Borja Burgete eta Jon Azkue. Ba, biharko partidoa izugarria, espero dugu ez. Gainera deno jolastu nahi dugun partidua, urte osoan lan egin dugu partidua jolasteko. Beraz, partidu oso garrantzitsua eta gainera oso polita. Bueno, azken finean, hiru goleko abantaia dakago, ez dira gol asko, eta gu, ba, partidera baztera etorri gara. Ez gaude pentsatzen hiru gol, bueno, hori gero ikusiko gu. Bero, eta margarren minutuan ikusi, markagailua, bueno, olagoaz, eta gero behiratu. Garrantzitsuena da, azken finean, gure maila ematea da, batez era defentsan, defentsa solido bat izatea, abere atezainak ondo da iltzaten, Guadalajaran bezala. Eta hori, garrantzitsuena denak ondo gaudela, taldea konfiantzaekin, eta gainera ondo jolasten. Eta bihar ikusiko, baina, bueno, prinsipioz, partidu gogorra, espero dugu, polita, eta mai handikoa. Bai, zuk esan bezala asteura oso ondo junda, lehenengo, ba, bidai ontako lehenengo helburua lortu dugu, eta bain, ba, astearteko partidua dator. Kanporaketa oso zabali dago, seguraski behaiek, ba, guaino presio gehiago dake, ba, favoritoak dian kontu horregatik, eta irugoleko desabantaia dakelako behaien etxen, eta bueno, hortaz baliatzen saiatu berdeu, baina taldia konfiantzaz beteta dago, eta kanporaketa aurre ateratzeko goz. Ba hori da, oroitu bihar Bidasoak Sporting Club de Portugal taldea bizitatuko duela EHF-ko last 16 faseko itzulerako neurketa jokatzeko. Partidua 8ak laurden gutxietan izanen da, Euskal Herriko ordutegian berriz, 9ak laurden gutxietan. Eta ETB lau katean zuzenean ikusteko aukera egonen da. Ba hori da, hiru goleko abantailarekin hasiko du partidua Bidasoak, eta ditu duzuen bezala, ba, kanporaketa irekia baldin badago ere, abantaila hori, ba, pozgarria da, talde irundarraren zat, eta, bueno, ba, izenak erraten duen bezala, ba, abantaila, ematen die irabazte edo garaipen hori, ez, eskuratzeko. Beraz, bueno, ba, adi egon bihar, neurketa bihar ospatuko baita, eta hortziralean izanen gara, ba, protagonistekin, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, nola joan den kanporaketa hau, eta baita, ba, ja, asteburuari begira jarriko gara berriz ere, eta asteburuan duten hitzorduare aipatuko dugu. Real Unionek berriz bana berdinduta bukatu zuen atzo Kornellaren kontra jokatu zuen partidoan, sentsazio gazi gozoekin bukatu zuen talde txuribeltzak neurketa izan ere, aintzinetik jartzea lortu zuen bigarren zatian, baina etxekoek markagailua berdintzea ere lortu zuten. Bigarren zatian, lehen zatian barkatu Kornellak izan zituen golak sartzeko aukera gehienak, hala ere ezin izan zituen hauek errematatu eta markagailua hutsean utzi zuten bi taldeek ere atsedenaldira iristerakoan. Bigarren zatian berriz, zehazki 56. minutuan Iñaki Goikoetxearen mutilak aintzindu ziren markagailuan. Kike Riberok baloia bere zelaitik atera eta Lukeri egin zion pasea. Honek ere, pase bikain egin zion Nacho Sánchezi eta Sánchezek berak buruz errematatu zuen. Bat eta hutsekoarekin segitu zuten eta 9 minutu beranduago Falconek emaitza berdintzea lortu zuen. Real Unionek oraindik ere bigarren gola sartzeko aukera garbia eduki zuen, baina Jon Anderren errematea etxeko atezainak gelditu zuen. Horrela, puntuak banatuta bukatu zen atzoko neurketa Kornellan. Talde txuribeltza sailkapeneko 17. puntuan kokatu da orain 31 punturekin eta bira bakarrik du salbazioa. Horrela, beharrezkoa izanen dut, natorren igandean etxean garaipena, eskuratzea. Honela adierazi zuen Iñaki Goikoetxea entrenatzaileak berak. Bai, partidoa izan da nik uste gazi gozoa, ez? Lehenengo minutetan Kornellako baino gehiago izan da, presionatzeko momentuan ez gera ondo egon eta euki dituzte, ez? Aukera batzuk. Gero nik uste poliki erritmo hartu diogula partiduari, eta pazientzia pixkatekin baloia mugitzerakoan ba eduki ditugu aukerak, ez? Jaurtiketaren bate egin dugu eta bueno, nahiko parekatu izan da lehenengo zatia eta bigarren zatian bagenekien beraiek gora joango zirela eta hor beraien defentsaren bizkarretara eduki ditugu aukera, gola sartu dugu, Jon Ander beste bat eduki dugu hor pixkat bat eta bikoa sartzeko, baina bueno, azkenean ba puntua baloratzekoa da, etxetik kanpo puntu bat. Derrigortzen gaitu hurrengo partida irabaztera, baina bueno, pozik joan behar. Ba hori da, sentsazio gazi gozoekin garaipena eskura zutela pentsatzerakoan, ba sentsazio gazi hori, ez? Bertze bi puntu eskuratzeko puntuan egon zirelako eta aukerak izan zituztelako batez ere, ba hori lortzeko azkenean, ba puntuak banatu behar izan zituzten, bana berdinduta bukatu zuen neurketa, hala ere itxura ona ematen ari da taldea, intzineko asteburuan aipatu genuen, ba, bertze itxura bat ikusten zela zelaian, jokalariak ere ba, joko ona erakusten, eta oraingoan ere, ba, oraindik hobea izan da egin duten lana, eta horregatik ere, ba, bueno, sentsazio hori gelditzen da, garaipena ere hurbil dagoen sentsazio hori, ez? Eta oraindik ere, ba, borrokatzeko gogoekin, zaila izanen da, ba, salbazio hori lortzea, edo, bueno, ez, ba, etxera postu horietatik ateratzea eta helburu hori mantentzea, baina hala ere, sentsazioa da, itxura honekin edo horrela jarraituta bederen, ba, oraindik ere hurbilago dagoela. Lehenago urrutiago ikusten bazen ere, ba, orain helburu hori hurbilago ikusten da. Hala ere, aipatu dugu, zaila izanen dela eta borrokatu behar dutela, baina ilusio berezikin borrokatuko dute, ez? Beraien burua ikusita zelaian kokapen ona dutela, joko ona erakusten ari direla eta poliki-poliki ba, berreskuratzen ari direla eta sentsazio honekin, ez? Bukatzen dituztela partiduak, ba, horrekin gogo eta ilusio gehiagorekin, motivazio berezi batekin aterako dira zelaira azken neurketa hauek jokatzera, azken final hauek jokatzera, ez, eta denboraldiko noski helburu nagusia lortzen saiatzera. Salbazio hori, ez, jetxiera postu horietatik ateratzea. Beraz, ba, bueno, aditu duzue Iñaki Goikoetxeak errandakoa, pozik bukatu dutela jardunaldia, pozik dagoela taldea. Aste hau berriz ere ba oso-osorik edukiko dute datorren asteburuko neurketa prestatzeko, lasaitasunean, normaltasunean. Eta, bueno, ba hori da, datorren igandean Numancia jasoko du Real Unionek etxean eguerdiko 12:00. Eta noski, Iñaki Goikoetxeak berak aipatu den bezala, ba bertze aukera bat izanen da taldearentzat partidu hau, garaipena eskuratzeko edo bederen saiatzeko eta salbazioa, ba oraindik ere hurbilago edukitzeko. datorren larunbatean apirilaren lehenean denontzat Irunek antolatuta OCR edo Oztopo lasterketa ospatuko da Irunen hiriko erdigunean, hain zuzen ere. Goizean hasiko da Oztopo lasterketa eta arratsaldera bitarte iraunen du. Asier Landartekin izan zen Jean-Pierre pasaden astean eta berak kontatu zizkion proba honen nondik norakoak. Bai, bai, oso pozik gaude, lasterketa, bueno, handiagoen dugu, luzatu dugu, lehenengo urtean 3 kilometro ziren, urtean 10 kilometro, Oztopo gehiago sartu ditugu, berriak baitare, eta, bueno, hori da, Espainiako ligarako puntuatzen duen lasterketa bat izango da, ja lehenengo urtean baino jende gehiago apuntatu da lasterketara, eta, bueno, jende gehiago ja ezagutzen du, kirolau, eta bueno, oso pozik ba, jauzi txiki bat hori emanez aurten. Bueno, ibilbide oso polita da, Irunen zentroan hasten da, gero ibilbide naturalak bueno, pasako ditugu Olako eta Mojakako aldetik, mendi pixka dakago, bata errekatik ondotik pasatzen den zirkuitoa eta pixkat azkeneko eta lehenengo zatia urbanagoa, orduan hiru moduko aldetatik pasatzen gea eta ba, ikusteko eta egiteko oso polita. Bai, egia esan da guretzat pozgarria da horrelako lasterketa bat Irunen idukitzea, iaz izan genun, baina urtengoa ba, Espainiako txapelketaren liga barnean dago, hori esan nahi du ba, kanpotikan ba, korrikalari asko etorriko direla, goi mailakoak gainera, eta hori ba, Irunentzat albiste polita da, gainera esan duzun bezala ikusiko ditugu ba, lasterketariak ez bakarrik Irungo erdigu unean bai Ibarla arlotik ere bai ba beraz froga garrantzitsua eta ikusgarria izango dugu Irunean guri beti gustatzen zaigu goi mailako kirola edukitzea eta lasterketa hau goi mailakoa izango da eta gainera ba hiriko erdigunean izaten baldin badugu ba gure ustez ba are eta ikusgarriagoa da. Bai, Oztopo berriekin, iaz lasterketa 3 kilometrokoa izan zen, txikiagoa, baina ba, aurten 10 kilometrokoa izango da ba, elite lasterketarentzat, gero 6 kilometrokoa ba, azten ari deienentzat, eta bueno, lasterketa Oztopo berriak izango ditu, eta bueno, gonbidatzen dut jendeari ba, lasterketa hau ikustera etortzea, ze, egia esan da oso ikusgarria da, Oztopoak ikusgarriak dira, ba, ikustea nola pasatzen dituzten, beraz, ba, esan dudan bezala, bai, Irunentzat pozgarria beti horrelako txapelketak edukitzea. Ba hori da, hor duzue Borja Olazabalen gonbidapena, Irungo Kirol zinegotziaren gonbidapena oroitu, ba, pirilaren batean izanen dela itzordu hau datorren larun batean, hain zuzen ere. Bertzalde, martxoaren 30-etik apirilaren batera Lurralai Squash Klubak 10 urte betetzen dituela ospatzeko Euskadiko Squash Txapelketa Absolutua jasoko du Irungo Artalekun. Honez gain, apirilaren 22-an eta 23-an Alicia Txoperena eskuaxean aritu zen lehen emakume irundarraren omenez, txapelketa bat ospatu dute klubean ere urtemuga ospatzeko ekitaldien barrenean. Hontaz aritu da, Koldo Nagusia lankidea Gorka Arretxe Lurralai Squash Klubeko arduradunarekin eta itzordua aprobetxatuta Irungo Kirol Pabiloi Berriaren inguruan ere galdetu dio Nagusiak baita Kirol Klub Txikiek Irunen bizi duten egoeraz ere. Bueno, ba, beti Bidasoa, Real Unión eta Alago Kirol Elkarte edo klube haundietaz mintzatzen gara, baina amarnagaki Kirol Elkarte badira Irunen eta horietariko batekin erreparatuko dugu gaurkoan. Eta horretarako Gorka Arretxe dugu gurean. Gorka, kaixo egunon. Kaixo, egunon. Egunon, ba, Lurralai, eskuaz, ba, elkarte dotaldeko, klubeko arduraguna zarazu, duela, bueno, ba, zenbait urte izan genuen aukera, ba, ez da, ba, zuen ekimenaren berri emateko, pixkat, ba, eskuazari bultzada emanaian ari zinetelako, eta nabarmendu beharra dago, ba, klub gaztea izanik ere, ba, 10 urte betetzen bituzutela urtengoan, ez dela marka txarra, txikia, ez? Ez. Nagoeneko zuen ibilbidean. Eta eskerrak ematen dizuegu, ba, bai, astapen garaioietan, ba, guri ikusgarritasun hori eta espazio emateko, ba, gure burua aurkezteko, eta, bueno, garaioietan, ba, garai hauetan, ba, berriz ere, ba, bizirik eta inoiz baino, bueno, jendetsuen dauen momentuenean gaudela, eta, ba, batez ere, bai, 10 urte bete ditugun honetan, ba, topera gabiltzala, inoiz baino beto, inoiz baino emakume eta gazte gehiago ditugula, eta inoiz baino ekimen, txapelketa, eta, bueno, gauza asko eta sorpresa asko ditugu. Ongi da, eta mainako instalazioak erabilgarri ez, bere ala aipatzen dugu hori, kopuruetan ez dakitzen bat gaztetxo eta jokalari federatu ari zarete, izan ere, ba, badakite ba, Euskadi mailan ari zaretela, aurrekoan aipatu izan genuen, ez, Mugaz Gaindi ere, Baion aldean, beno ba, kontrapartere ba duzute, ba, beste modu batean lantzen baita eskuaxa ere iparraldean, harreman sarea ez zabaltzen, pixkanaka. Bai, bermatzen esango nuke, Baionata Biarritzekin harremanak betidanik izan ditugu eta orain ba Bidarteko beste pista berri bat direki dute eta haiekin ere harremana estutu egu eta bueno, hortan ere ba bai sendotzen eta sustatzen gabiltza. Baita ere beraiei Euskadin parte hartzeko gonbitea luzatu egu, Euskal Federazioaren bitartez eta ingo ditugu horrelako ekimenak batera. Eta ba izan bezala aurrekoarekin jarraituz ordun eta txapeketa gehiago, ordun eta gogo gehiago eta gure aldetikan konpromiso osoa adierazi nahi dugu bai kiroldegiko erabiltzaile edo kirolari guztiei, ba eskuaxa probatzea gonbidatzeko eta bueno, oraingo honetan ba irratien gaudela aprobetxatuz, ba bueno, ba dei bat ere egingo nahiko genioke zea udalari. Ba, esanez, ba, konpromiso horrek ere, ba, udalaren babesa ere, ba, eskatzen duela, eta, ba, bueno, ba, dakizuenez, ba, hori ez, instalazioen afera horretan ere gu, ba, kaltetua garela, hartaleku zaharkitua, oso zaharkitua dagoela, eta, bueno, ba, pandemia, datorrela ez datorrela, hartaleku bera kudeatzen duen enpresa ere bitartean, ba, ba bueno, zailtasunak medio edo ez, aitzakiak aitzaki, inork ez du konponbidea jartzen hartalekuri, eta bitartean ba, kirolariak, mota edo kirole, orotako kirolariak ba, pairatzen dugun larrialdi hau edo egoera hau salatuneko genuke. Bai, izan ere, ba, pandemia garaian, eskuaz pistak zirenak, ez dakit denak edo batzuk, baliatu izan ziren, uste dute gimnasio gisa, ez? Oixe. Tresnekin, bai. Pandemiatik 3 urte pasabira, eta badirude bagoera antzekoa duzutela gaur egun. Bai, pandemiaren gatik, ba, bueno, ditugun lau pistetatik, o azalekun dauden lau pistetatik bi gimnasioirako ireki zituzten, ba, pandemiak edo goitik anetorritako neurriak horrela arautzen zutelako, eta, bueno, ba, gu errespetatu genuen, ba, goera zailak ziren, eta horre, zegoen inoelako kexarik eta eragozpenik. Pixkanaka ba, fasen bitartez hori irekitzen juntzen, hirugarren pista irekizuten nian, ba, bueno, dena ondo zijoala eta hitza bete zutela ikusi genuen, baina ja, 2022 urtetik aurrea, ba, ja, dena ja, desagertu zenian edo normaltasuna itzuli zenian, ba, falta zitzaigun pista hori ba, etziguten itzultzen, eta 2023 sartuta ja, beratzetikan berreskuratzen saiatu geha, baina hor argi eta garbi ba, udaletxearen ezetza jatzu dugu eta ba, gure aburuz behintzat klub honek kirol bat berreskuratzea lortu du, ez da makala, eta horren gutxieneko aitorpen bat edo babes bat beharko genukela uste dut, ze inoiz baino gehiago eskuaz pistak betetzen nahi dira eta horren itxierako arrazoirik ez dugu ikusten, behintzat kirol mota guztietako espazio gabezi bat dagoela badakigu, baino beste kirol batzuen kontra aritzea, ba, guretzako ba, mehatxu bat da, ez? Eta kirolari ere beste mehatxu larri bat da, ez derik ez. Udalak badu diagnostiko bat egina, kirolistartzei dagokienez, agerikoa da ba, eskaz direla Irunen, beno ba, alderdi politiko zenbaitzuk ere hirugarren kiroldegiaren beharra aldarrikatu izan dute, uste du gainera Euskal Autonomia Erkidego mailan badela lako irizpide bat, 15.000 biztanleko kiroldegi bat, beno ba, Irunen bi daude, bai. 65.000 bat biztanlerekin, gainera jakinda, ba, bueno, Hendaia eta Hondarribitik ere, ez da, haien edo Bortzietatik behar bada, bai, bai, bai. Iruna hurbiltzen direla, une hontan hiru pista bituzute, jakinek ba, binaka, ez, jokatzen bai. Direla, partidak, entrenamenduak, gaztetxoen ikastaroak, hiru pista zenbat pertsonentzako, zenbat jokalarientzako, zenbat jende mugitzen da hor. Kalitatezko entrenamendu edo ikastaro bat iteko, eta segurtasuna bermatuz, eta, bueno, ba, ez, kalitatezko kirol bat den bitartean, ba, hoi, neurre joi bermatzeko gehienez lau pertsona on daitezke beti ere entrenamendu gidatuek baldin badia. Txapeketetan noski kirol bakarkako kirola da, orduan bat bi jokalari jokatzen dute aldi berean eta ba horrek se suposatzen du ba hori, ez? Bi jokalarik jokatzeko aukera izatea pista asko behar ditula eta bueno, guk iritsiaren volumen honetara ba zerbitzu hori ematen jarraitzeko ba beharrezko ditugu ba lau pistak eta hori buru belarri defenditzea gatoz eta jarrituko dugu. Ze volumena zenbatekoa da? Ideia baten bai, egiteko. Aurten lehen urtean itxi genuen 80 bat bazkiderekin. Eta urten hasigea 75 bat, baino beti urtean zehar 10-15 bat irabazten ditugu eta askiz gehiago, osea, horrelako entrenamendu gidatuekin, ez? Batez ere emakumeek kriston goraka izan dute oso pozgarria eta bueno, emaitza hoiei ba berme instituzional bat edo onarpen bat, aitormen bat, ez? Merezi dutela uste dut. Jakinek, ba, esan bezala, ba, gora doan kontua dela, bai. Hiru pista, esan bezala, entrenamenduak, partidak, ikastaroak, gazte-gaztetatik gaztetzarete gainera, ez? Bai, sortzitatik, sortzi urtetatik aurrea, ba, kirol eskolan sartuta, beti noski, gero ere eskola kirola programean, ba asteburutan, ba ikastetxetako aurrak ba hainbat kirol probatzen dituzte, ba bertan eskuaxa dago noski. Eta bueno, ikastetxeekin zuzenean ere harremetan gaude, noizbehin kaso inketa garaian ere gerturatu izan gea. Bueno, gure aldetik berriz esaten dizut, ezin dugu gehiago konprometitu eta orain eskatzen duguna ba konpromiso hori pixkat itzultzea eta ez dugu pista gehiago eskatzen baizik eta genitunak irekitzea besteik ez. Luralai Eskuaz klubaren ba xumetasunetik aipatu, beno ba, Fikoban egingo den pabillo edo egingo menden pabilloi handi hori berez ba Bidasoa Irunen beharrei erantzuteko bai. Egingo dela, gutxienez hori iragarri duela alkateak, jakinik beno ba hartaleku bera erabiltzen duzutela zuek ere. Zentzu honetan ez dakit nola ikusten buzue ba pabilloiaren proiektua eta zertan gela baiteke ba hartaleku berritze beharra. Ze berritu beharra zegoen, zarkitua dagoelako, beno ba Bidasoak ere Europan joak aktualizatzeko, baina pabilloia izango badu, ez dakit hartalekurena hain premia handia izango duen. Ba, hori da gure kezka, ez. Orain bapatean gure ustez hainbat urtetan aldarrikatu izan dena eta inoiz ere udal gobernuak benetan hartu duen ba hori, ez? Osea, arazo hori, ez? Espazio arazo hori bapatean orain hartu du hauteskunde natarian eta horrek ez dakit ze sinisgarritasun maila izango duen, baino bueno, gure aldetik bat egiten dugu Bidasoaren beharrekin, noski, baina udal gobernutik behintzat ezin dela Bidasoaren behar izanetara bakarri mugatu baizik, eta ikusi behar da baita ere beste hartaleku erabiltzen duten beste kirol eta kirolariei begirune bat ere zor diela, eta azken finean denen gobernua dela, eta ez bakarrik Bidasoaren babesle bezala badirudi dela, ez? Babesle dira, baina bai, ardura gabekeri pixkat ikusten dugu aldetik, eta ez dakigun oraino iritsiko den pabilloi, baina urte luzerako izaten baldin bada bere ba, konstrukzioa, eta bar, bitartean ze gertatuko da, ez? Eta bitarte horretan ikuste dut, ba, ala beharrez, zehoz egin barko dutela hartalekuko erabiltzaileek erabiltzen dituzten instalazioekin, eta gero hor albo batera utzi duten hainbat kirol proiektu, atletismoaren za instalazioak, azken porturen irekiera edo espansio hori badirudi bukatzear dagoela, baina bueno, ez dakigu ikusiko dugun ez, eta bueno, hainbat proiektu auzoetan irekitzeko gehiegi irutzen zaigu, eta ez dakit ze lehentasun izango duten hartalekun irabiltzen ditugun instalazio horiek. Bai, hirugarren kiroldegiaren proiektua ere horre beti dantzan edo bai. Zintzilik aipatu dugu udalak diagnostiko bat egin duela kirol instalazioi dagokienez, pentsatzeko da kirol klubei galdetu diela. Zuekin harremanetan jarri bira? Ba, ez gurekin ez behintzat, eta ez tegu uen behintzat harremena dauden bezala ez dugu espero beraien deia. Baina bai, hori da beraien bete beharra gutxienez kirolkuluekin elkartze izan beharko litzateke, ez? Eta haien beharrei atenditu, jakin, eta gero bueno, ondo proiektatu ezatela proiektu horiek, eta ez da itezela izan, denok dakigun bezala, azken portuko kiroldeiko txapuza horiek, ez? Azken orduko falta horiek izugarri larriak dienak, eta hori ezin dugu errepikatu, orduan akatxo horietatik ere ikasi daitekeela uste dut. Zer bat, konpontxo bada azken portu, berriena da, bai. Zer du oker, ba? Bai, badirudi, eskubaloiko neurriak ez ditula, eta horre segatik eskubaloiko taldeak ezin dutela hor jolastu, eta saskibaloikoak ere esango nuke ezetz. Orduan, entrenatzeko bakarrik erabiltzen dute, eta horre erroi bideri nonbait han jokatzuko zutela esan zuten, eta azken portun daude, zehan ezin dute jokatu, orduan, bueno. Urantzun diozu ez? Urantzuta azken portun azteko? Bai. Bueno, hor beraiek hobeto esplikatuko izute, baino. Ongi da, oztopo eta sasi guztien gainetik, Gorka, Lurralai Eskuaz Kluba bere bidea egiten doa, aipatu du 10 urte, betetzen bitu zutela, bueno, 80 bat jokalari, ari zaretela, geroz eta emakume gehiago, eta txapelketak antolatzen ere, uste dute bi badirela, bai. Eta bate gainera, emakume bat du nola bitere izpide edo bai, ez? Simbolo gisa, ez? Bai, gu bai aitortu nahi degula, bueno, 10. urte honetan, betetzen digutuen ditugun urte horren honetan, bai goraipatu nahi degula, bere garaian, Alicia Txoperena izeneko, bueno, bizira, noski, gure artean dago, eta berekin ospatu nahi dugu, bere izenean jarritako txapeketa nazional bat, ez? Euskadin, egingo den txapeketa nazional bakarra eta lehena izango da, 3.000 € jarriko ditugu jokuan, eta estatuko emakume jokalari honenak erakarrik nahi ditugu. Balde batetik Aliziaren izena goraipatu eta jendea jakin dezan bere garaian emakume aitzindari izan zela, garai hartan gaina eskuaxean asko jokatzen zen, eta etzen erresa, hain gora iristea, estatuan lehena izan zen. Eta gero bestaldetik, lania nahi diren emakume kirolariei, beste txapeketa garrantzitsu bat jartzea egutegian, eta horrela beraien profesionaltasuna kirola lagundu, ez? Diruz lagundu, eta bar, orduan, bueno, dena bateginez, eskuaxe aldarrikatzea gatoz, Irunea, txapeketan bitartez, emakumeek bitartez, eta eskolaren bitartez. Ongi da. Datak? Txapelketa? Bai, lehenengo Euskadiko txapelketa antolatu behar dugu martxoaren 31 eta apirilaren bateko asteburuan, Euskadiko txapelketa absolutua, nesken kategorian eta gizonezkoetan, eta gerora apirilaren 21, 22, 23ko asteburuan, Alicia Txoperenari omenaldia ingo diogun txapelketa nazional hau. Ongi da. Alicia Txoperena, Irundarra. Irundarra, berez, jaiotze zigantziarra uste dela, baina bai, bere bizutzia Irun eman du, eta Bidasoaldekoa. Ba, momentuz bitzordu hoiekin geratzen gara eta ba, agintariei eskaera luzatu aintzat hartze dezaten, ba, ba, kirol nagusi edo masiboetaz gain badirela ba, euren ibilbidea, ez egiten ari diren beste kirol klubak ere, hamarnaka eskualdean eta euren espazioa berutela. Hoize, eta gurekin bat ere egiten ditugu, ba, ba adibidez ba gimnasia ritmikakoak, egiten ditugu palakoak, egiten ditugu esgrimakoak, osea hainbat eta hainbat talde daude. Lanian irundarrak hartatzen, irundarrak kirolean murgiltzen, eta nik uste dut kirol talde guztiak ere hemen zer esana dakate, bai gizartean eta bai udaloko, bueno, udal zera ere muan, ez, gizartearekiko. Ongida. Gorka Arretxe, esker mila, eta izaguntza plazer bat. Mi esker urren arte. Aio. Ba, astelenero bezala, eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere zerrendatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan, beti gaztekin txaurdiren kontra bana berdinduta bukatu zuten larun batean etxean jokatutako partiduan. Marinok berriz hiru eta bat galdu zuen Hernaniren kontra. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz, beti gazte kutxera berdindu zuen atzo arratsaldean Mondragon taldearen kontra. Javier Eskaues entrenatzaileak egin digu partidu honen balorazioa. Pues partido kaxikarra, egia erran. Iraz barra genuen, beraiek azkenak ziren, gu sensazionak inginen azken partidotan, eta demostratu agarra genuen iraz barra zela itxin iru puntu baiz garrantzitsuk, eta ez ginen nivel honin egon. Bai, partidu ezaia direla jokatzeko beraie, ba, ez dute duz jokun, ritmo faltan sartze dizute, eta azkenik ritmo hori ez baduzu mejotzen, beraien ritmon sartzen zara, eta hori pasatzeigun. Eta gilarran, okasio garbiak igual guri izan ziren, minon ritmo aldetikan hauniz falta izan zitzaigun. Baita erran berriz ere, pues, bueno, arbitruk gol batan olatu zigula, oan ikan ez dakikula zeba, bat eta gutxekoa zen eta kendu zion gola eta partido empateak hautu zen eta pena bat, non bueno, segitzera. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak bat eta bi irabazi zuen Santo Tomas Lizeoaren kontra. Bigarren multzoan berriz Zumaguzkiak bina berdindu da bukatu zuen Oiartzunen kontrako partiduan eta kopako txapelketan azkenik Zumaguzkik bek lau eta utxi galdu zuen Goierrigorri betaldearen kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak bat eta hiru garaitu zuen Astigarragako Mundarro. Real Union Rokak ere, lau eta utxeko marka aluarekin irabazi zuen Alierruren kontrako neurketa. Erregional mailan igoera fasean Landetxak eta Marinok Iruna berdinduta bukatu zuten elkarren kontrako partiduan. Behobiak berriz, Bortz eta bateko marka aluarekin galdu zuen Trintxerperen aintzinean. Kopako txapelketan berriz, lehen multzoan San Martzialek bana berdinduta bukatu zuen Pasaia beren aurkako partiduan. Eta bigarren multzoan berriz, Zumaeguzkik bat eta utx galdu zuen Urnieta beren kontra. Azkenik, juvenilen euskaligan beti gaztek iru eta utx galdu zuen Aretxabaletaren aintzinean. Eskubaloian berri Zilkapo Hondarribiak 28 eta 26 markagailu estuarekin galdu zuen Ereintzaren kontra eta Txingudi Eskubaloi taldean berriz Txingudi Goibarrek 24 eta 32 galdu zuen Saieko taldearen kontra eta horrez gain Done Pedro Hondarribia taldearen kontra jokatu zuen neurketan ere 35 eta 27 galdu zuen. Txingudi Zubieder berriz 23 berdinduta bukatu zuen Muntxarperen kontrako partiduan eta azkenik Txingudi Goserrek ligako azken jardunaldean 13 eta 24 galdu zuen Elgoibar taldearen kontra. Saskibaloian Izetala Hondarribiak Baie de West taldearen kontra 42 eta 44 markagailoarekin galdu zuen eta azkenik errugbian Federal bi mailako Estedendaie taldeak 12 eta 10 irabazi zuen Orte taldearen aintzinea. Bukatzeko Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu. Emakumeen lehen mailan Errealak 4-1 galdu zuen Levanteren kontra eta Atletikek berriz bana berdinduta bukatu zuen Sevillaren kontra pasaden ortziralean. Azkenik Osasunak lehen federazio mailan Alba taldearen kontra utxera berdinduta bukatu zuen. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu. Oroitu, ba, gaur aipatu ditugun itzorduak, batez ere aste tartez, ez, izanen ditugunak, biharkoa izanen da nagusia, Bidasoak Sporting Club de Portugalen kontra jokatuko baitu, EHF-eko last 16 faseko bigarren jardunaldia izanen dena, Sporting Club de Portugalen kontrako bigarren partidu hori, itzulerako neurketa hori. Gogoratu bai, ba, hiru goleko abantailarekin hasiko duela partidua Bidasoak, eta, bueno, ba, kanporaketa bere alde duela momentuz. Irekia dago kanporaketa aipatu dugun bezala, eta Jon Azkuek, Borjak ere, Borja Burgetek ere aipatu digu, ba, neurketa irekia dagola oraindik, baina bai, abantaila txiki horrekin eginen diola aurre Bidasoak, bere alde izanen duela hasieratik partidua. Errenta hori, mantendu beharko du, hori izanen da bere helburua kanporaketarea gainditzeko eta aintzinera egiteko, eta hori dena, ba, gaur bihar bertan ikusiko dugu, Euskal Herriko ordutegian gaueko 9:00 laurden gutxietan hasiko da, ETB laukatean, zuzenean ikusteko aukera izanen duzu, eta bertze itzordu hori, aste tartez izanen duguna da, ba, Lurralai Squash Klubak Euskadiko Squash Txapel eta absolutua hartuko duela hortzegun honetatik aintzinera larun bata bitarte. Beraz, ba, oroitu, bi itzordu horiek eta hortziralean izanen gara berriz ere hemen zuekin, ba, guzti ontaz berriz ere hitz egiteko, emaitza berriak emateko, balorazioak egiteko protagonistekin beti bezala, eta ba, asteburuari begira jarriko gara berriz ere, eta datorren asteburua ere betea dator, beraz, ba, datorren asteburuko aurreikuspena eginen dugu, protagonistekin berriz ere, betiko moduan eta hortziralero egiten dugu moduan. Bitartean, ba, ongi pasatu astean, eta hortzirala arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.